autopromocja. Już po raz 95 zostaną rozdane amerykańskie nagrody filmowe. Zapraszamy zatem na Noc Oscarów w Trójce. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Relacje z Los Angeles, komentarze krytyków, rozmowy z aktorami i twórcami filmów. A wszystko w atmosferze wyczekiwania, bo mamy przecież polską nominację w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Wszystkiego najlepszego i... Do usłyszenia w poniedziałek od 1 w nocy do 6 rano. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. Michał Żołądkowski i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to na naszej antenie raz o filmach, raz o muzyce, raz o filmach, raz o muzyce. No teraz o muzyce. Dobry wieczór albo dobranoc, już dwie po drugiej. Mogą mi państwo wierzyć bądź nie, no ale muzykę z tej, mogę szczerze powiedzieć, wspaniałej płyty zespołu, projektu, eksperymentu, zjawiska The Wave, w skład którego wchodzi Graham Coxon i Rose Elinor Degali. Tę muzykę zostawiam sobie specjalnie tylko na te nasze piątkowe noce. Ona jakoś najlepszy ma wydźwięk o tej porze, a mamy 7 minut po godzinie drugiej, chociaż już testowałem album podczas poranków, podczas popołudnia i tak dalej, ale kiedy spotykam się z państwem w ramach Gdzie Grabek mówi dobranoc, no to chyba The Wave najpiękniej brzmią, bo przecież to idealna pora do słuchania radia i mam nadzieję, że państwo też tak myślą. Elżbieta Różycka dzisiaj program zrealizuje, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Jak to pięknie i miło jest, kiedy się myśli, że ma się 120 minut na antenie radiowej i że możemy w tym czasie posłuchać muzyki. I taką dla państwa dzisiaj przygotowałem. Stopping me now from saying all the painful parts out loud. Oh, where are Powtórzę teraz to, co powiedziałem Państwu podczas jednych z naszych ostatnich niedzielnych spotkań, kiedy miałem przyjemność zastąpić Justynę Grabarz w audycji. Czy już Państwo słyszeli, że wolę zespół The National od tej strony właśnie bardziej piosenkowej, bardziej rytmicznej niż od tej takiej balladowej, jesiennej i smutnej. I jeżeli ten album, który ukaże się w kwietniu, będzie taki jak ten singiel Tropic Morning News, no to bardzo się z tego powodu, myślę, że nie tylko ja, cieszę. First Two Pages of Frankenstein, tak zatytułowana będzie kolejna płyta amerykańskiego zespołu The National. Na albumie m.in. Taylor Swift, m.in. Sufjan Stevens, czyli goście. Myślę, że to będzie mocny punkt programu, jeżeli chodzi o kwietniowe wydawnictwa płytowe. Jeżeli chodzi o kwietniowe wydawnictwa płytowe, a propos, to tego albumu też się nie mogę doczekać. Yeah. Nowa płyta The National 28 kwietnia, nowa płyta Mad Honey też w kwietniu i dokładnie 7. Zatytułowana będzie Plastic Eternity. Jeśli mowa o Mad Honey, no to już ponad trzy dekady. Czym byłaby amerykańska muzyka rockowa, amerykańska muzyka alternatywna, gdyby nie Mark Arm i jego skład Mad Honey, że im się jeszcze chce, że jeszcze mają siłę, że jeszcze mają chęci i tak pięknie grają. Almost Everything to jest zapowiedź tej właśnie płyty. Przepiękna okładka. Może dlatego przepiękna, że niebieska. No i zobaczymy. No, kwiecień na razie się nieźle zapowiada. Trzeba sobie zapisywać, żeby te premiery gdzieś nie umknęły. Kwiecień, maj, a potem czerwiec. A w czerwcu z kolei nowość od Squid. Swing inside. Monolith. Tak zatytułowany będzie kolejny album młodych, zdolnych muzyków z grupy Squid. I cały czas przypominam sobie ich koncerty. Myślę, że nie tylko ja, słuchając tej muzyki podczas zeszłorocznej edycji OFF Festiwalu. To było wspaniałe, naprawdę wydarzenie muzyczne. 8 nowych utworów na tym krążku. Swing in a Dream. To jedyny na razie udostępniony zwiastun, który promuje to wydawnictwo. To będzie numer 1 na tej płycie. Już można podejrzeć, już można sprawdzić, bo tytuły wszystkich kompozycji są przedstawione. No to jeszcze Wielka Brytania. Dziś premiera tej płyty. Bellow, who will believe we got part? It's a sign of the times, like a cliche written non-stop. Full metal jackets get sprung, tanks are boiling a bag. The gunner stopped, there's a drop off. Auntie Aaron Vladimir's guy's top off. This guy's top off quick, reach for your bits. He's so fit, big banger. Number 10 can't give you that Bruce Banner. I got crisis stamina, full marathon, four breaks. I can feel the your crisis race, spray out my back, because in England, nobody can hear you scream, you're just lads. This is UK Grim, keep that desk here, Tiger, put it in the bin. This is UK Grim. This is UK Grim, keep that desk here, Tiger, put it in the bin. This is UK Grim. Contradictory and hypocritical fate. There's no top five album when you're off the grid. All that, not here to please you, mate. Liz Truss, conformity. The smooth streets in the business quarter where the white Range Rovers haunt. They sound lovely. White shirts and lunch bellies. Wealth measles penetrate the corn plates. I want it all like a forest gatto. My head, so I can still go to bed as I pan the slabs of this dreamscape into eggs. This is UK Grim, keep that desk here, Tiger, put it in the bin. This is UK Grim. This is UK Grim, keep that desk here, Tiger, put it in the bin. This is UK Grim. A dawn raid smash the mindset. But when it's gone, leave the trails in the mindset. But when they come, like a dawn raid smash the mindset. But when it's gone, leave the trails in the mindset. But when they come, like a dawn raid smash the mindset. This is UK Grim, put in the bin. This is UK Grim, put in the bin. This is UK Grim, put in the bin. This is UK Grim, put in the bin. Nazywają się Sleaford Mods. To duet, brytyjski duet zresztą, słychać to. Mocno zaangażowany w politycznie. Troszeczkę kontynuują tradycję punk rockową, no ale widać, że z takim mocnym elektronicznym akcentem. Dziś UK Grim, ten album się ukazuje. No zobaczymy, co jest dalej na tej płycie, no bo dopiero 2 godziny i 25 minut piątku. Mamy piątek, 10 dzień marca. No i właśnie tyle już minut audycji minęło, a ja nawet państwu nie przypomniałem o tym, że mimo późnej nocy, albo może dla kogoś wczesnego poranka, bo już nie wiem, jak traktować tę porę, możemy być w kontakcie. michał.grabkowski@polskieradio.pl to adres mailowy, tak chyba najprościej i najwygodniej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. We'll be right back. No to też legenda, bo od lat 70. działająca grupa pochodząca z Londynu, Damned, tak, to będzie ich 12. album zatytułowany Darkadelic. 46 lat po wydaniu przełomowego debiutu Damned, Damned, Damned powracają, tak można przeczytać w notatce, która dołączona jest do tego właśnie singla The Invisible Man. Dokładnie. 2:30, drodzy Państwo, na naszym zegarze, to jest program Trzeci Polskiego Radia, audycja nazywa się Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, no i teraz wątek koncertowy. Dzisiaj wątki koncertowe się pojawią dwa, ale w różnych kontekstach. Pierwszy kontekst jest taki, że zacieram ręce przed sobą. Do Warszawy przyjeżdżają King Gizzard and the Lizard Wizard. Myślę sobie, że to jest niesamowite zjawisko, jeżeli chodzi o całą historię muzyki rozrywkowej, muzyki rockowej, muzyki psychodelicznej, która kiedykolwiek została napisana i powstała. To jest sześcioosobowa formacja, która nazywa się King Gizzard and the Lizard Wizard, dowodzona przez Stuarta McKenzie, który jest głową całej operacji, mózgiem całej operacji, głównym kompozytorem, no i twórcą przeważającej części tych wszystkich utworów i tych wszystkich płyt. Mogę Państwu powiedzieć, że szczerze kibicuję temu zespołowi od kilku albumów, ale generalnie zawsze to powtarzam, że w pewnym momencie ja już się zgubiłem, skoro formacja King Gizzard and the Lizard Wizard na przykład w roku 2017 wydaje 5 albumów. Uwaga, 5 albumów. Nie są to albumy, które mają po 35 minut, w skład w których wchodzą piosenki 3-minutowe, łatwe, szybkie, przyswajalne. Nie, to są rozbudowane, fajne, często psychodeliczne, rockowe kompozycje. No i tak ogarnąć i poznać to wszystko, nauczyć się, to jest naprawdę nie lada sztuka, chyba że z zespołem King Gizzard and the Lizard Wizard spędza się czas od rana do wieczora. Niemniej jednak to wielki zespół jest na pewno. No i myślę, że nie tylko ja, ale dużo fanów w Polsce cieszy się z okazji przyjazdu King Gizzard and the Lizard Wizard w sobotę do warszawskiej Progresji. To będzie, zdaje się, pierwszy występ Australijczyków u nas w kraju. Totalnie i kompletnie nie wiem, czego można się spodziewać. Płyt jest naprawdę dużo, kompozycji jest cała masa. Jakie wybierają podczas tegorocznego tournée piosenki, nawet nie spojrzę sobie w żadne setlisty, bo nigdy tego nie robię. To będzie na pewno jedna wielka rockowa, eksperymentalna, hipisowska niespodzianka. Oni też nie mieszczą się w żadnych ramach, nie mieszczą się w żadnych szufladach. Od właśnie takiego hipisowskiego, psychodelicznego rocka, gdzieś przez nawet thrash metal, gdzieś przez fajne inne rockowe akcenty. To wszystko w tej twórczości i myślę, że ta mieszanka tych wszystkich dźwięków, które tworzą na płytach King Gizzard and the Lizard Wizard, będzie miała swój naprawdę bardzo dobry wydźwięk w sobotę. No przynajmniej takie nastawienie mam i na pewno Państwu opowiem o tym wydarzeniu albo gdzieś to też coś wspomnę w mediach społecznościowych. No ale póki co mamy audycję, gdzie Grabek mówi dobranoc. Audycje radiowe są fajne też i dlatego, że możemy sobie posłuchać tej muzyki jeszcze z płyt. We'll be right back. Naprawdę nie wiem, czego się spodziewać po tym koncercie. Myślę, że chyba nikt nie wie, czego się spodziewać, chyba że są wśród fanów w Polsce tacy fani, którzy już na koncertach King Gizzard and the Lizard Wizard byli. Czy to będzie set złożony z różnych stylistycznych półek z twórczości tego zespołu, który da jedną piękną całość? Nie wiem, czy to będzie skakanie z kamyka na kamyk, bo tak jak Państwu powiedziałem, w różnych odcieniach ta muzyka wybrzmiewa spod znaku tej grupy. Nie wiem, ale to tylko nakręca mnie jak najbardziej i nastraja przed tym sobotnim wydarzeniem w warszawskim klubie Progresja. King Gizzard and the Lizard Wizard. No, pan Wojciech napisał, że troszeczkę zasmucony był faktem, że zespół nie przyjechał na wielki plenerowy festiwal, na który miał kiedyś przyjechać. Tak, była taka sytuacja. No, ja panu Wojtkowi odpisałem, że to bardzo niefajne, ale trochę się cieszyłem, bo chciałem zobaczyć ten koncert, a na ten festiwal nie pojechałem. No ale nic, chyba wszystko wskazuje na to, że jednak w sobotę koncert się odbędzie. Odpukać oczywiście jest już dawno wyprzedany. No i w przyszłym tygodniu w audycjach, w których będziemy mieli okazję się spotkać, drodzy Państwo, na pewno muzyka jeszcze King Gizzard and the Lizard Wizard wróci, co nie zmienia faktu, że jeszcze dzisiaj do godziny 4 z australijską formacją się spotkamy. Teraz mamy 8 minut do godziny 3. Przypominam, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ten adres do Państwa dyspozycji. Paweł gitara, Łukasz gitara, Maciek perkusja, Marcin bas i wokal, Tomek wokal. 7277, tak nazywa się zespół. Prometeusz to singiel bielskiego składu. Zapowiada płytę, która zostanie wydana wiosną tego roku. Od jakiegoś czasu już ten utwór pojawił się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, nawet tydzień temu, gdzie Grabek mówi, dobranoc, słuchaliśmy tej piosenki, no ale twórczość młodych, chociaż panowie razem mają ponad 200 lat, tak jak o sobie piszą, młodych polskich zespołów jest dla nas niezwykle ważna, istotna. Często mówię do państwa i do tych wszystkich, którzy tworzą muzykę, że przecież nic się nie stanie, jak spakujemy ją w jakąś małą paczuszkę cyfrową i na przykład na adres michał.grabkowski@polskieradio.pl wyślemy. I tak będzie za parę minut na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo odezwała się kolejna formacja, która ma coś ciekawego do powiedzenia, ale póki co Konstelacje. Oni, muzycy, zapowiadają kolejną płytę. Przed świtem, Konstelacje, zespół blisko związany kiedyś z audycją Dogrywka, teraz z audycją, gdzie Grabek mówi dobranoc i wszystko, co nowego, mamy od zespołu od razu. Tymczasem...